ชาเชอร์ทำ7ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือนิทศวัตถุ7ได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้1เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานสิกขาและไม่ปราศจากความรักในการสมาทานสิกขาต่อไป 2. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการใคร่ครวญธรรมและไม่ปราศจากความรักในการใคร่ครวญธรรมต่อไป 3. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการกำจัดความอยากและไม่ปราศจากความรักในการกำจัดความอยากต่อไป 4. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการหลีกเร้นและไม่ปราศจากความรักในการหลีกเร้นต่อไป 4. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้า 5. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการปรารภความเพียรและไม่ปราศจากความรักในการปรารภความเพียรต่อไป 6. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในสติปัญญาเครื่องรักษาตนและไม่ปราศจากความรักในสติปัญญาเครื่องรักษาตนต่อไป 7. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิและไม่ปราศจากความรักในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิต่อไปนี่คือธรรม7ประการที่ควรรู้ยิ่งย่อหญิงธรรม7ประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือกำลังของพระขีณาสพ7ได้แก่ 1. สังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพในพระธรรมวินัยนี้เห็นว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงข้อที่สังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเห็นว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่ภิกษุขีณาสพอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว 2.การทั้งหลายเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเห็นว่าเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแม้ข้อที่กามทั้งหลายเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเห็นว่าเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่ภิกษุขีณาสพอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว 3. จิตของภิกษุขีณาสพเป็นธรรมชาติน้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตั้งอยู่ในวิเวกยินดียิ่งในเนกขัมมะปราศจากเงื่อนธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงแม้ข้อที่จิตของภิกษุขีณาสพเป็นธรรมชาติน้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตั้งอยู่ในวิเวกยินดีในเนกขัมมะปราศจากเงื่อนธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงนี้เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่ภิกษุขีณาสพอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว 4. สติปัฏฐาน 4 ในธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วแม้ข้อที่สติปัฏฐาน 4 เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่ภิกษุขีณาสพอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว5. อินทรีย์5เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วแม้ข้อที่อินทรีย์5เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่ภิกษุขีณาสพอาศัยป ปฏิญญาความสิ้นอสวะทั้งหลายว่าอสวะของเราสิ้นแล้ว 6. โพชฌงค์ 7เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วแม้ข้อที่โพชฌงค์ 7เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่ภิกษุขีณาสพอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว 7. อริยมรรคมีองค์ 8เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วแม้ข้อที่อริยธรรมมีองค์ 8เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่ภิกษุขีณาสพอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วนี้คือธรรม7ประการที่ควรทำให้แจ้งธรรม7ประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการชนีพรรณวานที่1จบ ธรรม8ประการ358 ธรรม8ประการมีอุปการะมาก ธรรม8ประการที่ควรเจริญ ธรรม8ประการที่ควรกำหนดรู้ ธรรม8ประการที่ควรละ ธรรม8ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรม8ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรม8ประการที่แทงตลอดได้ยากธรรม8ประการที่ควรให้เกิดขึ้นธรรม8ประการที่ควรรู้ยิ่งธรรม8ประการที่ควรทำให้แจ้งก็ไก่ธรรม8ประการมีอุปการะมากคืออะไรคือเหตุ8ประการปัจจัย8ประการเป็นไปเพื่ออธิพรหมจริยกปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อพิญโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งปัญญาที่ได้แล้วเหตุ8ประการปัจจัย8ประการคืออะไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีหิริโอตตัปปะมีความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าในพระศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจารีบางรูปซึ่งตั้งอยู่ในฐานะครูที่เธออาศัยอยู่นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่หนึ่งเป็นไปเพื่อได้อธิพรหมจริยกะปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อพิญโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งปัญญาที่ได้แล้ว 2.เป็นผู้มีหิริโอตตัปปะมีความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าในพระศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจารีบางรูปที่ตั้งอยู่ในฐานะครูที่เธออาศัยอยู่เธอเข้าไปหาท่านเหล่านั้นตามเวลาอันควรสอบถามไก่สวนว่าพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความของพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านเหล่านั้นจะเปิดเผยธรรมที่ยังไม่เปิดเผยจะทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ทำให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่เธอนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่สองเป็นไปเพื่ออธิพรหมจริยกะปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อพิญโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งปัญญาที่ได้แล้ว3. ครั้นฟังธรรมนั้นแล้วย่อมได้รับความสงบเย็น2ประการคือ1ความสงบเย็นทางกาย2ความสงบเย็นทางจิตนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่3เป็นไปเพื่อได้อธิพรหมจริยกะปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อพิญโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งปัญญาที่ได้แล้ว4. เป็นผู้มีศีลส